Solo det sista ljuva åren blir det bästa i vårt liv. När nattens mörker falnar och stillar sig till ro, då kryper jag in till dig som så många gånger förr. Jag har en vän att älska och att dela livet med. Ifrån tårar och förtvivlan till att alltid vara glad. Att följa livets lagar var kanske ej så lätt. Man fick glädjas åt det lilla och försöka handla rätt. Men ofta fann jag styrkan i att ha en vän som du. En vän som alltid tröstar när dagen blir för svår. Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Är märkt av tiden och ej så len som då en gång. Ditt hår har stänk av silver som märkt av tidens gång. Men trots att vi förändrats finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har. Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Så låt de sista ljuva åren bli det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv.